به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 41 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: گاکوئن سای نی ایکو کوتو گا دکیته تانوشیکاتا دسو. یعنی خوشحال بودم که تونستم به جشنواره دانشگاه برم. آنا که سرماخوردگیش خوب شده احساس سلامت میکنه. امروز در حال نوشتن یک ایمیل تشکرآمیز به کنتاس که او رو در شیزوکا به گردش برد. به مکالمه یه درس 41 گوش کنید. کنتا-ساما، او گنکی دسو کا؟ کونو ایدا وا اریگاتو گوزایماشیتا. گاکوئن سای نی ایکو کوتو گا دکیته تانوشیکاتا دسو. تسوگی وا توکیو دِ آیماشو. اکنون اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. کنتا ساما یعنی جناب کنتا. عبارت ساما در کنتا ساما یک واژه احترام آمیزه که بعد از نام یک شخص استفاده میشه تا احترام نسبت به اون شخص بیان بشه. این مؤدبانه تر است از کنتا سان. ما همچنین از ساما روی پاکت نامه خطاب به گیرنده استفاده میکنیم. درسته؟ درسته، همینطور که میگیم. اوگنکی دسو کا؟ یعنی حالت خوبه؟ اوگنکی یعنی خوب، سالم. این صفت عبارت گنکی یعنی خوب و سلامته که حرف احترام آمیزه او پیش از اون استفاده میشه. اوگنکی دسو یه اصطلاح مؤدبانه است که در انتهای جمله میاد. کا در پایان جمله اون رو پرسشی میکنه. اگه از من بپرسن اوگنکی دسو کا، باید چطور جواب بدم؟ میتونی بگی بله خوبم یا های گنکی دسو. اینجا حرف احترام آمیز او رو استفاده نمی کنیم چون داریم درباره خودمون صحبت می کنیم. پس به جای اوگنکی دسو میگم گنکی دسو. خب اگه خوبم نیستی میتونی بگی ای ما، یعنی بله فکر می کنم. کونو ایدا وا اریگاتو گوزایماشیتا، یعنی برای اون مدت بسیار سپاسگزارم. کونو ایدا یعنی اون مدت، اون روز. وا حرف اضافه موضوعی یا نشان دهنده موضوعه. اریگاتو گوزایماشیتا یعنی بسیار سپاسگزارم، که ترجمه واژه به واژه اون میشه برای کاری که برام انجام دادی بسیار سپاسگزارم. اینجا میتونیم بگیم اریگاتو گوزایماس؟ نه، وقتی که قدر شناسی خودتون نسبت به اون چه در گذشته انجام شده نشون میدی باید بگی اریگاتو گوزایماشیتا. گاکوئن سای نی ایکو کوتو گا دکیته تانوشیکاتا دسو. یعنی خوشحال بودم که تونستم به جشنواره دانشگاه برم. این جمله کلیدی امروزه. گاکوئن سای یعنی جشنواره دانشگاه. نی یه حرف اضافه است که جهت حرکت رو نشون میده، که مکانیه که یک شخص به اونجا میره یا رفته. ایک فرم دیکشنری ایکیماس به معنی رفتنه. اگه فرم دیکشنری ایکو و این عبارت رو کوتو با هم ترکیب کنیم و بگیم ایک کوتو یعنی رفتن، فعل رو به اسم تغییر دادید. نه یک حرف اضافه نشانگر فاعلیه. دکیته فرم ت فعل دکیماس به معنی میتوان انجام داد، قادر به انجام دادن است، که توانایی یا قابلیت انجام کار رو نشون میده. اگه فرم ت رو استفاده بکنید میتونید دلیل یا علت آنچه بعد از اون میاد رو توضیح بدید. تانوشیکاتا فرم گذشته این صفته. تانوشی به معنی خوشحال، خوشایند، دلنشین. دس یک اصطلاح مؤدبانه برای انتهای جمله است. در پایان آنا این جمله رو مینویسه. تسوگی وا توکیو دِ آیماشو یعنی به امید دیدار بعدی در توکیو. تسوگی یعنی بعدی. وا موضوع رو نشون میده. توکیو پایتخت ژاپنه. دِ یک حرف اضافه یه مکانه. آیماشو یعنی بیا همدیگر رو ببینیم. ملاقات کردن میشه آیماس. اگه بخش ماس رو به ماشو تغییر بدید یه پیشنهاد مطرح میکنید. بنابراین آیماشو یک مفهوم پیشنهاد دهندگی در خودش داره، یعنی بیا همدیگر رو ملاقات کنیم. اکنون بیایید به مکالمه درس 41 بار دیگه با هم گوش کنیم. کنتا ساما او گنکی دسو کا؟ کونو ایدا وا اریگاتو گوزایماشیتا. گاکوئن سای نی ایکو کوتو گا دکیتے تانوشیکاتا دسو. اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز این عبارت رو یاد گرفتیم. ایکو کوتوگا دکیماس، یعنی میتونیم بریم یا به طور واژه به واژه میتونیم عمل رفتن رو انجام بدیم که یک اصطلاح برای بیان توانایی یا قابلیت انجام کاری هستش. خواهش میکنم با جزئیات این اصطلاح رو توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه اگر از فرم دیکشنری فعل ها استفاده کنید و عبارت کوتون گادکیماس به معنای میتوان انجام داد رو به اون بچسبونید، میتونید توانایی یا قابلیت انجام کاری رو توضیح بدید. بیایید با استفاده از کوتون گادکیماس یه جمله بسازیم. وقتی که میگید من میتونم برم، من میشه واتاشی، رفتن میشه ایکیماس و فرم دیکشنری اون هم اینه ایک. شما این عبارت رو به این میافزایید کوتو گا دکیماس، بنابراین میگید واتاشی وا ایک کوتو گا دکیماس، یعنی من میتونم برم. خب حالا برای منفی کردن اون عبارت دکیماس تغییر میدید به دکیماسن، پس من نمیتونم برم میشه واتاشی وا ایک کوتو گا دکیماسن. فرم امکانی فعل ها رو یادتون میاد، فرمی که میتونین این اصطلاح رو بیان کنید، شما میتونین کاری رو انجام بدید. اینو در درس 35 یاد گرفتید. فرم امکانی ایکیماس یعنی رفتن میشه ایکیماس، یعنی میتوان رفت. این در اصل هم معنای ایکو کوتوگا دکیماس هست، اما ایکیماس غیر رسمی تره. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. به بخش نام آواها رسیدیم. امروز نام آواهای مربوط به احساس سرزندگی و تازگی رو به شما معرفی میکنیم. سوکیری. سوکیری. این ارتباطی با سوکی به معنای دوست داشتن یا علاقه داشتن داره؟ نه اصلا. سوکیری. یک اتاق تمیز و مرتب رو توصیف میکنه که دارای کمترین امکانات ضروریه. سکیری. همچنین احساس سرزندگی و تازگی رو بعد از سپری کردن دوران نقاهت بیماری و یا گرفتاری بیان میکنه. یک ناماوای مشابه هم وجود داره که نشون میده چقدر احساس آرامش میکنیم. سپری. به عنوان نمونه بعد از این که صورت خودتون رو شستین میتونین بگین سپری. در بخش نام آواهای امروز دو عبارت رو به شما معرفی کردیم. سکیری و سپری. پیش از پایان برنامه آنا مروری داره بر رویدادهای امروز و با خود زمزمه میکنه. بله، به بخش مرور وقایع روزانه آنا رسیدیم. من به جای فرستادن ایمیل یه نامه به مادر بزرگ خانم ساکورا نوشتم. مرسومه که زبان ژاپنی رو از بالا به پایین و از راست به چپ بنویسم. نوشتن نامه خیلی سخت بود. من از خانم ساکورا میخوام تا اون رو یه بار دیگه مرور کنه. آیا از درس 41 لذت بردید؟ خب در درس بعدی آنا از طرف دانشگاه به یک سفر مطالعاتی برده میشه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.